Jeg har vandret med Jesus i mørke og lys, under vekslende tider og kår. Men når alt om mig skifter, jeg sang til hans pris. Han er trofast i dag som i går. Hvilken lykke og fred, jeg usigelig fred, som jeg har, når på Jesus jeg tror. Lad så alt om mig skifte, min sang bliver ved, han er trofast i dag som i går. Jeg har vandret med Jesus på ensomme sti, og jeg tænkte mig ingen forstår. Da jeg hørte en ryst som en skøn melodi, jeg er trofast i dag som i går. Hvilken lykke og fred, jeg usigelig fred, som jeg holder på Jesus, jeg tror. Lad så alt om mig skifte, min sang bliver ved, han er trofast i dag som i går. Jeg har vandret med Jesus i solskin og lys, og blandt venner som samme vej går. Men jeg glædes dog mest ved den sang i mit bryst, han er trofast i dag som i går. Hvilken lykke og fred, jeg usigelig fred, som jeg holder på Jesus, jeg tror. Lad så alt om mig skifte, min sang bliver ved, han er trofast i dag som i går. Jeg vil vandre med Jesus og livsvejen lang, til ved dødsflodens bølger jeg står. Da jeg endnu en gang skal i stemme min sang, han er trofast i dag som i går. Hvilken lykke og fred, jeg usigelig fred, som jeg holder på Jesus, jeg tror. Lad så alt om mig skifte, min sang bliver ved, han er trofast i dag som i går.